ale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Herba Sylwin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 sierpnia. Minęła 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do 100 tysięcy złotych zainwestujemy bez podatku. Zmiany mają zachęcić do oszczędzania. Andrzeja Dudę zapamiętają bardziej jako bohatera memów niż głowę państwa. Młodzi z Akcji Uczniowskiej podsumowują pracę prezydenta. Rekordowe upały w Japonii, prawie 42 stopnie pokazały termometry w mieście Isesaki na wschodzie kraju. Inwestycje do 100 tysięcy złotych będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki. Chcąc zachęcić Polaków do oszczędzania, Ministerstwo Finansów zapowiada utworzenie osobistego konta inwestycyjnego. Minister Finansów Andrzej Domański tłumaczy, że w ramach OKI będzie można trzymać pieniądze na lokacie albo inwestować. Akcje i obligacje, inne instrumenty dopuszczone do obrotu, takie jak chociażby fundusze ETF, fundusze inwestycyjne, ale także, chcę to powiedzieć wyraźnie, gotówka, lokaty i obligacje oszczędnościowe. A w razie zainwestowania kwoty wyższej niż 100 tysięcy złotych, nadwyżka będzie objęta podatkiem wynoszącym mniej niż procent wartości inwestycji. Nowe rozwiązanie powinno wejść w życie w drugiej połowie przyszłego roku. Młode pokolenie podsumowuje dwie kadencje ustępującego prezydenta. Członkowie Akcji Uczniowskiej mówią, że Andrzeja Dudę zapamiętają bardziej jako bohatera memów niż głowę państwa. A założyciel akcji Paweł Mrozek tłumaczy, że choć prezydent Andrzej Duda podjął kilka dobrych decyzji, to jednak młodzi zapamiętają go raczej w sposób negatywny. Podwójne weto dla Lex Czarnek, które pamiętamy i bardzo doceniamy, że zostało zrobione. Oczywiście też pomoc Ukrainie, które wielokrotnie deklarował, ale też przekładał w czyny. No ale oprócz tego w głównej mierze zapamiętamy jednak to, jak traktował m.in. osoby LGBT, jak się wypowiadał na ich temat, plus jak przeważnie lekceważył młodych ludzi i propozycje, które były składane. A jedną z takich propozycji była nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Chodzi o dostęp osób powyżej 13 roku życia do psychologa bez zgody rodzica. Do końca tego roku spółka CPK wystąpi o pozwolenie na budowę nowego lotniska, zapowiada pełnomocnik rządu do spraw jego budowy Maciej Lasek. Największy dotychczas otwarty przetarg dotyczy systemu obsługi bagażowej. To jest naprawdę serce każdego lotniska. Terminal lotniska to jest 450 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Sam system obsługi bagażu to jest 80 tysięcy metrów kwadratowych w tym całym projekcie. 13 kilometrów taśmociągów bagażowych. Rząd zakłada, że nowe lotnisko zostanie otwarte w 2032 roku. Rozpoczął się drugi etap 82. edycji Tour de Pologne. Wydarzenia na trasie ze startem i metą w Karpaczu śledzi Dariusz Urbanowicz. Dziś pierwsze góry, pierwsze podjazdy, wspinaczka na Przełęcz Kowarską już trwa. Premia górska PZU na 11 kilometrze. Mówi się, że to okazja do pokazu siły tych kolarzy, którzy faktycznie chcą powalczyć o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Peleton przejedzie niespełna 150 kilometrów, ale 2200 metrów przewyższeń. Meta na Orlinku to znak firmowy Tour de Pologne, miejsce, które magnetycznie przyciąga od lat. Zapytałem wybitnego kolarza sprzed lat, dziś dyrektora sportowego grupy Red Bull Bora Hansgrohe Sylwestra Szmyda, na czym polega fenomen Orlinka. No w sumie fajna końcówka, no bo ciągnie się gdzieś tam nam ten Karpacz, podjazd, z której strony by to nie było, z której strony byśmy nie jechali, bo różnie się jeździło. No i później ta końcówka ciężkawa, ponad 10%, tak więc ciekawa końcówka zawsze, prawda? I widowiskowa również dla kibiców, myślę, że dlatego. Eksperci spodziewają się finiszu 15-20 osobowej grupy. My liczymy przede wszystkim na Rafała Majka, a może kogoś z reprezentacji Polski. To grupa kolarzy na dorobku, więc zależy im na pokazaniu się w prestiżowym wyścigu UCI. Pogoda wietrzna, na razie sucha, ale może po południu trochę pokropić. Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie. Dariusz Urbanowicz, do usłyszenia. W Japonii padł nowy rekord temperatury. W mieście Isesaki na wschodzie kraju termometry pokazały dziś 41,8 stopnia Celsjusza. To jednak nie koniec. Meteorolodzy ostrzegają, że temperatura może nadal wzrastać. Japończycy martwią się tak wysokimi temperaturami. Wielu z nich nie wyobraża sobie teraz pracy bez klimatyzacji. Te temperatury wpływają na zdrowie, mówi jedna ze starszych Japonek. Wiele starszych osób umiera tutaj przez udary cieplne. Obawiam się, że mogę do nich dołączyć. W lipcu do japońskich szpitali z powodu udaru cieplnego trafiło ponad 38 tysięcy osób. 18 zmarło w ubiegłym tygodniu. Ostatnio w popularnym turystycznie mieście Kioto temperatura wyniosła 40 stopni Celsjusza. Przez zmiany klimatyczne wiśnie rozpoczynają wcześniej kwitnienie, a w wielu regionach pora deszczowa zaczęła się 3 tygodnie wcześniej niż normalnie. Wysokie temperatury są też w innych krajach w Azji. Dagmara Kęcior, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach u nas maksymalnie 27 stopni. Tyle ma być w Tarnowie. W Łomży 22, w Radomiu 25, w Zamościu i Opolu 26. Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Tylko na Podlasiu i Lubelszczyźnie pogodnie i bez opadów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 13. Tu Myśliwiecka 357. Zaczynamy audycję wczesno popołudniową, kłaniając się i pozdrawiając Olga Szućko, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Lekko się zasapałem, bo mi się godziny pomyliły. Ale już więcej nie będę. Do 15 się polecamy. Zaczynamy z M People. Koledzy, Don't Look Any Further, to M People, a cały poranek i przedpołudnie siedziałem sobie w pokoiku w gotowości, żeby już wyjść do studia. A potem, tuż przed 13, coś mnie zmyliło. No właśnie, niech to będzie motyw przewodni tego wydania audycji Tu Myśliwiecka 357. Adres działa myśliwiecka@polskieradio.pl. Ja bym chciał się od Państwa dowiedzieć, kiedy Państwa zegarek zmylił. Albo zegar, albo budzik. Będziemy mieć nagrody niespodzianki, które są oczywiście spodziewane, czyli koszulki trójki, kubki termiczne i różnego rodzaju miłe gadżety z naszej nowej kolekcji, no ale chętnie rozdamy je za opowieści, za z życia wzięte historie. myśliwiecka@polskieradio.pl. Kiedy Państwa zegarek albo budzik oszukał albo zmylił, proszę się odezwać. Warto być z nami do 15, zwłaszcza, że mamy dzisiaj dużo do opowiedzenia i przedstawienia, a także do zagrania, na przykład piosenkę dnia. Taki jest jej tytuł. Nowa płyta Alberoni, już niedługo. Tak, to jest tytuł piosenki dnia. Oto on, Baxter Dury dziś. I was in a hotel in Stockholm, waiting for you to call, but you were off with that donut, laughing behind my back. Then I read a bitter review about a band you're in. To be honest, I got shot on for it. On a cheap airline trying to get to Lithuania, I think of you to calm my nerves. A busy stage will solve my pain, and you'll be another ghost that never knew how much I thought about, thought about. But I still got Schadenfreude. Trójka. Mam 100 lat i błyszczeć. zastań. Kocham to, co mam. Mam sypialnię z widokiem, pieszczone zielonym okiem, a ty wszystko wiesz. Liczyłeś, że ja też. Nic bardziej mądrego, szczęśliwi nie są od tego. Żadnych kłód, nie patrzę w dół. Proszę, daj mi jeszcze parę takich lat. Sądzę. Przyznaję się bez bicia, od wczoraj, kiedy to była piosenka dnia, Zuta i Brothers, Co za stan, zapętliłem to nagranie, myślę, że z 65 razy. Tekst znam na pamięć, uważam, że to jest jedna z najlepszych polskich piosenek tych wakacji. Z czystym sumieniem. Bo jeszcze blisko miesiąc wolnego przed niektórymi, dodajmy. Po Zucie też musi pojawić się coś dobrego. W wakacje w tym cyklu umówiłem się tak z Państwem, to znaczy właściwie narzuciłem to, ale nie było sprzeciwu. Muzyka, muzyka wakacyjna, ta, która dobrze się niesie, z którą się dobrze podróżuje, która umila czas wolny albo ten czas, który niestety w wakacje musimy spędzać w pracy. No to posłuchajmy. Thank you. Lumin Rain to jest nagranie tytułowe z płyty artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Arc de Soleil, ale tak naprawdę to jest szwedzki producent i kompozytor Daniel Kadawata, który od dziecka grał na gitarze w domu razem z tatą, który kocha różne brzmienia. Często to, co tworzy, porównywalne jest do brzmienia tajskiego funku, ale tak naprawdę na płycie Lumin Rain można znaleźć znacznie więcej. Ta płyta, która się ukazała całkiem niedawno, bo 27 czerwca, chyba będzie moją ścieżką dźwiękową lata 2025 roku. Już setki, o ile nie tysiące kilometrów spędzonych w czasie podróży z tą płytą, która się nie nudzi i mam nadzieję, że Państwu także się podoba. Spodoba, przypomnę, Lumin Rain Arc de Soleil. Można go znaleźć w sieci, a mam nadzieję, że w większej liczbie, czy też ilości, także na naszej antenie. Na tej płycie jeszcze zostańmy w ramach cyklu Z czystym sumieniem. Nagranie drugie, które dzisiaj zaprezentujemy, nosi tytuł Binatifa. Arc de Soleil, słoneczny łuk.

Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się, raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć ciągle coś, wszystko robię źle, daj spokój z tą aureolą. Chcę mi się wyjść, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Wiem, że cię nie chcę, jak cholernie nie bezpłędnie. Zawsze trafisz w to miejsce, które mnie odpada. Wiem, że cię nie chcę, znów biegniemy na setkę. Ostrzegam, czy w powietrze oddać strzał. Ucieknę, wpadniemy w szał, no i luz, pogodziłam się. No miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacz, a na drugi dzień nie posłuchamy demona. Chociaż teraz znam, widzę w snach, jak powinno być. Przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się. Czy to ci nie brzmi znajomo? Wiem, że cię nie chcę, wciąż podnosisz poprzeczkę. Gdzieś to czuję pod sercem, aż się robię małe. Ciało napięte, na co nam to potrzebne. Niech na chwilę odetchnę, oddaj strzał. Daria ze Śląska z nowym singlem, a wcześniej także ze Śląska Paktofonika na Śląsku. To my byliśmy w weekend wielką ekipą na OFF Festiwalu. Kolejny za rok, a my teraz przeniesiemy się nad morze. Tu Myśliwiecka 357. Choć w zasadzie do Krakowa, gdzie jest w tej chwili eseistka, pisarka, wykładowczyni akademicka i pomysłodawczyni nowego festiwalu literackiego, Agnieszka Dałksza. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten festiwal nazywać się będzie W poprzek, w pław. Można już w sieci zobaczyć wielki, piękny głaz w morzu, będący jednym ze znaków graficznych tego festiwalu. Festiwal w Gdańsku między 4 a 7 września pod patronatem programu trzeciego. Będziemy dzisiaj w audycji Tu Myśliwiecka rozmawiać o tym, dlaczego W poprzek i w pław. Ale może zacznijmy od tego, dlaczego w Gdańsku? Z potrzeby powrotu do wód i takiego dosłownego, ale też w przenośni. Myślę o pytanie o stan wód we współczesnym świecie. To jest pytanie, może brzmi głupio, ale jednocześnie wydaje mi się bardzo aktualne, dlatego że tych wód brakuje i pytanie o nie, kiedy jeszcze są w Polsce, kiedy cierpimy na globalną suszę, jednocześnie wciąż jesteśmy zalewani. Powódź zeszłego roku to przecież nie przypadek. Te gwałtowne deszcze, sam fakt, że Gdańsk przestanie istnieć za kilkadziesiąt lat zapewne, bo zostanie zalany, to wszystko sprawiło, że postanowiliśmy właśnie w Gdańsku zacząć taką debatę. Oczywiście to nie jest całkiem nowy pomysł, żeby rozmawiać o wodach, bo od kilku lat, także od kryzysu na Odrze, coraz częściej takie dyskusje mają miejsce. Ale wydaje mi się, że tutaj skupienie tych osób, które dotychczas występowały pod różnymi szyldami w różnych częściach Polski, w jednym miejscu, w jednym czasie, będzie czymś ciekawym też dla odbiorców, bo łączymy różne nietożsame nurty i zapraszamy i osoby artystyczne, i osoby pisarskie, i hydrologów, hydrolożki, badacze, badaczki wód, też te osoby, które się zajmują przyrodą nadwodną, żebyśmy razem spróbowali potraktować literaturę, ale nie tylko, no bo to jest festiwal literacko-wodny, wodno-literacki, jako przewodniczkę po tych problematycznych przestrzeniach, tkliwych miejscach, suchych punktach Europy i Polski. Więc kiedy mówię o dosłownym wymiarze pytania o stan wód, to właśnie to mam na myśli. A kiedy mówię o przenośni, to chodzi mi też o to, że woda coraz częściej jest pretekstem czy powodem podziałów, wojen, konfliktów, powoduje czy wymusza migrację. O tym też będziemy rozmawiać w kilku debatach, o wpływie na ludzkie życie, nie tylko jednostek, ale też dużych grup. I o tym, że to jest nasza przyszłość, także te konflikty i podziały właśnie nie tylko ekonomiczne, nie tylko klasowe, ale też wodne. Myślę, że za kilkadziesiąt lat, jeżeli inaczej to powiem, myślę, że na wielu osobach ogromne wrażenie mogą zrobić te słowa, które powiedziałaś przed chwilą, że za kilkadziesiąt lat może nie być Gdańska. No tak, oceany topnieją i tej wody... To jest jakiś paradoks. Tej wody jest coraz więcej, ale nie tej, której potrzebujemy, czy której chcielibyśmy. A jednocześnie jest coraz bardziej sucho i coraz więcej osób cierpi. No właśnie, cierpi. I to nie jest fanaberia, że te osoby próbują się przemieszczać i migrować do naszej części świata, do naszej części Europy. Bo być może u nas też niedługo będzie tak nieznośnie ciepło, że będziemy próbować coś z tym zrobić. No ale zapewne będzie za późno. Mamy też taką dyskusję w naszym programie, wszystko płynie i co dalej, o tym stanie po katastrofie z Paulą Hanasz i z Janem Menzfelem. Będziemy się zastanawiać, co robić, kiedy jest już za późno na realną zmianę. Ale mimo wszystko jakoś działać się zapewne trzeba. Jeszcze się na chwilę zatrzymajmy w miejscu wydarzeń. Przypomnę, festiwal W Poprzek Wpław w Gdańsku właśnie się odbędzie między 4 a 7 września. Wiele jest miejscowości i miast nad morzem w Polsce. Dlaczego właśnie to miejsce? Bo Gdańsk jest pod tym kątem nieco niepozorny. Z jednej strony to jest miejsce uchodzenia Wisły, największej polskiej rzeki. Wyspa Sobieszewska i te okolice wciąż nie dość rozpoznane, na szczęście nie dość rozpoznane. Z drugiej strony miasto kanałów mimo wszystko. Z trzeciej strony Zatoka. No i właśnie niby jesteśmy nad morzem, ale kiedy ktoś chce być złośliwy wobec Gdańska, to mówi, jakie to morze, to Zatoka. No więc o tym kompleksie gdańskim też może warto porozmawiać, a jednocześnie Gdańsk ze względów historycznych i politycznie, i geograficznie to zawsze było miejsce dziwne, szczególne, tkliwe, a z różnych względów jest mi także bliskie, no bo pochodzę z Gdańska, więc ten powrót do wód to jest też powrót, mój powrót do wody. Po latach i to już jest zupełnie inne miasto, niby jest jeszcze jakoś, odczuwam to jako moje miasto, z drugiej strony już jest zupełnie innym miejscem. I też wynika to z tego ciągłego mieszania, także wód, bo napływają nowe osoby, nowe elementy, nowe wpływy, nowe elementy kultury, więc to miejsce się zmienia, tak jak i wszystkie inne, ale może właśnie warto w tym konkretnym punkcie pytać o Polski, o stan polskich wód. Również. No może trzeba. Agnieszka Dałksza gości dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357. Polecamy nowy festiwal W Poprzek Wpław. Za chwilę powiemy, co się wydarzy. Wrócimy do Gdańska przez Kraków, ale wcześniej z Sudan Archives. My Type. Come back Tuesday, take my things back to my hometown, but I'm all that. Czym wejście smoka na końcu, ten gong. Student Archives, My Type. Nie ukrywam, festiwal literacki w poprzek, w pław jest w moim typie. Połączenie różnych dyscyplin. Dyscyplina na to nałożona jeszcze jest literatura. Ta czapa literacka, która wszystko spina. Różne dyscypliny i opowieść o książkach, a także innych bardzo ważnych sprawach. Ale ta nazwa w poprzek w pław. Przypomnę, że w naszej audycji rozmawiamy teraz z Agnieszką Dałkszą, dyrektorką programową festiwalu w poprzek w pław w Gdańsku. Ta nazwa może dla kogoś brzmieć dziwnie. To może ją wyjaśnijmy. To jest zapożyczenie literackie i jest to fragment wiersza Zuzanny Kinczanki, Woda właśnie. I ona pisze o życiu w poprzek w pław i o wolności, która płynie z tego ruchu. To po pierwsze. Po drugie, zresztą jest też to fragment piosenki Tęskno, ale też myślę w poprzek w pław jako działanie na bakier, działanie niekoniecznie wzdłuż linii najprostszego czy najkrótszego podziału. To jest też działanie pełne oporu, taka motywacja, która dąży do jakiejś zmiany albo która nie chce korzystać z wytartych ścieżek i szuka nowych odnóg, nowych nurtów. To też jakoś kojarzy mi się z tym, jak woda szuka dla siebie ujścia, na przykład zdrążąc nowe koryta rzeki tak robią, więc bardzo jest to zdradliwy żywioł i wydaje mi się, że byłoby ciekawie spojrzeć na kulturę w Polsce, ale nie tylko, właśnie pod tym kątem, to znaczy takiego nieoczekiwanego papierka lakmusowego, kiedy literatura wcześniej niż nam się wydaje, niż czujemy, coś opowiada, na przykład opowiada o jakimś kryzysie, o konieczności przetrwania, albo próbuje znaleźć jakieś remedium czy właśnie ścieżki ocalenia, których nie jesteśmy świadomi, jeszcze nie wypróbowaliśmy tych scenariuszy, a jednocześnie to się pojawia gdzieś w obiegu kulturowym czy właśnie literackim i może warto by zobaczyć, jakie są punkty styczne tych ewolucyjnych strategii przetrwania i tych literackich scenariuszy, bo wydaje mi się, że patrząc na twórczość tych osób, które zapraszamy, oczywiście nie tylko tych, to sporo by takich przykładów można by znaleźć. To może teraz zajrzyjmy do programu festiwalu, strona wpoprzekwpław.pl albo też festiwal ma swoje konto w mediach społecznościowych na literę F w poprzek wpław. i przyjrzyjmy się dokładnie temu, co się może wydarzyć. No może nie bardzo dokładnie, ale wyjmijmy fragmenty z programu i opowiedzmy o nich teraz. Na przykład zapraszamy Zytę Rudzką, która jest, jak wiemy, nie tylko laureatką Nika, ale też bardzo charakterną autorką i cała jest po przekwapach i opowie nam, mam nadzieję, o tym, jak pisze, z oporu i niezgody i chęci zmiany. Zapraszamy, i to będzie cykl Wodne premiery, zapraszamy też na przykład Annę Albot i Urszulę Kleins, które opowiedzą o migracjach przez wodę, to znaczy dosłownie przez akweny, ale też wymuszonych przez brak wody czy konflikty o wodę. Tam również w tym panelu wystąpi Dobrosław Kot, znany też szerzej jako Witrzostak. Będzie też sporo spacerów krajoznawczych czy biodróży, jak niektórzy chcą. Michał Książek, Stanisław Łubieński, znany skądinąd słuchaczom Trójki, albo spacery zielarskie i Barbara Piórkowska. Będzie też pasmo dla dzieci, które nazwaliśmy kijanki i warsztaty dla nich, dla najmłodszych osób. A z tych dorosłych dyskusji, no to 3 dni ciągłego gadania, więc sporo się będzie działo. Rozmawiamy na przykład o Hanzie jako idei współdziałania, współpracy, bo Hanza znaczy gromada, więc chcielibyśmy się zastanowić, co zostało z tamtej idei współdziałania, sąsiedzkości, działania na rzecz określonej grupy, zwartego działania. Czy na przykład Unia Europejska jest jakąś kontynuacją idei Hanzy, albo dlaczego tę ideę zaprzepaszczono, jak można by to odzyskać? To jeszcze przypomnijmy najważniejsze informacje. Gdzie i kiedy? To wydarza się od 4 do 7 września w Gdańsku w Instytucie Kultury Miejskiej, czyli w Kunszcie Wodnym i w Gdańskim Domu Literatury Nowej Instytucji, więc zapraszamy bardzo. To, czyli festiwal w Poprzek, w Pław, w Gdańsku, pod naszym patronatem, mówiła Agnieszka Dałksza. Bardzo dziękuję za spotkanie, a teraz wspomniana piosenka. O wodzie, tęskno, gra poezję Ginczanki. Nie chcieć być symfonią całą, ale dźwięcznym, głośnym tonem. Nie chcieć być wszechświatem całym, ale lśniącym elektronem. Drgać religią ciepłych pulsów, nerwy raniąc, serce drażniąc. Żyć kochaniem, kochać życie, w poprzek, w pław, rzutami ramion. Poprzek, pław. Poprzekła, poprzekła, poprzekła. Poprzekła przepłynąć życie, przyjąć czas jak płótno piersią, wpław najżywszą, wpław najczulszą, najtkliwszą. Kochać własne mocne mięśnie, w smukłych rękach, w prężnych nogach, własnym sercem jak gotykiem, wkuć się prosto w serce Boga. Nie chcieć być symfonią całą, ale dźwięcznym, głośnym tonem. Nie chcieć być wszechświatem całym, ale lśniącym elektronem. Drgać religią ciepłych pulsów, nerwy raniąc, serce drażniąc. Żyć kochaniem, kochać życie, w poprzek, w pław, rzutami ramion.